Vas cara arriba. Bueno, pues seguimos con nuestro programa para adiante, porque teníamos una entrevista, pues, con, en fin, ahora para as 4:30, pero non pode, se ve que non pode ser do restaurante Parrulo, no Ferrol, e, en fin, que tiñamos para falar co señor Martínez, pero se ve que a formalidade, pois, non abunda. E vamos ir con outra cousa máis. Despois volveremos a intentar a chamar a ver se de verdade pois se poden poñer ou non. Porque cando as cousas te cho dicen así a lixeira, pois non suelen salir nada ben. Pero bueno, vamos ir con isto que é da Asociación Cultural Rosalía de Castro. Para o día 18, o certamen de poesía Rosalía de Castro, ás 7:00 PM, faremos unha conferencia e ás 21 unha cea de hermandade. O veredicto pois do certamen de poesía no local da entidade. O menú tamén habrá unha cea. O menú os entrantes son primeiro prato canelones ou ensalada catalana. De segundo prato, solomillo ibérico ou bacallao, a crema de piquillo. Postre, crema catalana ou tarta de Santiago. Viños galegos, brancos tintos e café e chupito. Solamente polo prezo de 22 €. Para asistir, pois deben reservar praza no restaurante da entidade antes do día 15 de novembro. O teléfono é o 93 375 79 69, ou tamén no correo de Rosalía de Castro Asociación, rosaliadecastro@gmail.com. E o día 25 e 26 de novembro, pois de 2, 3 e 16 de decembro, pois compete campeonato de tute, aberto xa o prazo da inscripción. E o 17 de decembro, pois xantar, entrega de premios para rematar o campeonato de tute. Para asistir deben reservar praza no restaurante da entidade antes do día 14 de decembro. O menú será habitual dos domingos na entidade. E os teléfonos é o 93 375 79 69. Así que xa saben, señoras e señores, e vamos a escutar un poquinho máis de música e vamos a ir, pois, chegando, como dixéramos, a mitad do programa. Pero antes vamos a intentar a ver se podemos falar con alguén do restaurante Parrulo, que sería interesante, pois, que este gran restaurante, pois, nos dera a coñecer, pois, a súa trayectoria e a súa cociña. Pois música para adiante. A luz do sol entra polo cristal, a túa pel rozando as miñas mans, o día que nos vengo despertar e ver está parado mirándote. Os bicos de papel que ti me das, o cheiriño a café pola mañán, a lúa vai marchando a outro lugar buscando amantes furtivos. As fotos que penduran las paredes, que tecen las palabras con recuerdos de seres como a ti y como a mí. A ropa no chan de buscar mapas de illas de amor, las que me atrapas las noites de verano de calor. A luz do sol vertendo a súa calor, que prende chama acendo o meu motor. As mantas van caendo cara ao mar, de pernas a brazos tendidos cara ao mar de sal. Os nosos beizos queren as línguas querendo atopar, os ocos de acubillo deste mar que bate nos corpos espidos, pedras de avalar. Bueno, pues vamos a falar con o señor Parrulo. Vamos a falar co señor Parrulo do restaurante Parrulo en Ferrol, ali na provincia da Coruña. E vamos a falar con él, que nos fale un pouquiño do que é o restaurante Parrulo, cantos anos leva aberto e os pratos que vexo que traballan moito peixe. Quizás máis peixe que carne, non? Será pola zoa onde se está? Bueno, sí, cando se empezou nos anos 60 era máis carne, pero agora vai máis peixe, hai marisco. Sí, sí. E vamos, en que anos comenzaron vostedes, pois, co restaurante? Co restaurante, falamos gallego, claro, non? Sí. Bueno, pois co restaurante, no ano 62, antes houve unha casa de comidas pequena, pero o restaurante así que veu un raballo e empezou a vir algo de marisco no ano 62 para diante. Hasta a fecha. Seguimos aquí. Tamén fan participación o que en tapas ou algo así de gastronomía, da gastronomía? Como? Se fan tamén, pois... Jornadas, sí. Sí, xornadas, sí, gastronómicas. Nosotros temos a asociación gastronómica. Sí. Os cuatro restaurantes da provincia de Coruña, do que eu sou o presidente. Sí. E facemos jornadas gastronómicas. Como é a Lamprea. Sí. A Caza. Sí. O Cogorelos. Sí. Jornada do Mixillón. Sí, sí. Facemos a jornada do Bonito. Facemos seis jornadas no ano. Ah, seis jornadas ao ano. Sí, cada unha das veces que o fan, tocan a unha cousa ou outra, non? Cada vez que facemos, ponemos de acuerdo. Sí. E facemos todos co mismo, bueno, o mismo produto, cada unha labora máis ou menos a súa maneira, pero máis ou menos o partido. E facemos as jornadas durante dos meses, o tempo como está, o veo a Lamprea dos meses, o Corelos tamén hai outros dos meses. Sí. Época do cocido, época da Lamprea, época de todas as cousas. Facemos sempre o bonito no mes de junio, julio, que cando ven, todas as cousas, facemos na súa época todo. E todos así que son catro restaurantes... Non, son máis. Éramos moitos, pero algún xa, digo, se máis a tal, ahora mismo somos sobre os 15. Pois non está nada mal. Sí, somos 15, temos unha guía gastronómica, temos, bueno, estamos así, desa maneira. Estamos tan como están, pero nosotros vamos traballando ben. Sí. Porque vexo que teñen vostedes, pois, sobre todo pratos como son ameixas, a mariñeira, percebes, sí, langostas... Hai de todos, hai ameixas, hai mixillós, hai percebes, hai as ostras, sí, hai, bueno, os produtos nosos todos, os que a centola, a época, cada época, bueno, hai cousas que non están, son de época, non? Sí, sí, sí, sí. Temos todos os mariscos. Sí. E cal é o prato máis demandado? Bueno, aquí o plato va demandado. No sei, o seu día foi a chuleta, foi como empezamos. Pero hoxe día, pois, a xente pide unha cousa, o plato va demandado, pois claro, é sempre o plato de marisco. Sí, sí, sí. Logo despois van máis ben ao pescado, ao peixe, porque sí, sí, a carne tamén vai, pero sí, agora mesmo estamos coa temporada da caza, estamos coa caza, se vende perdiz, se vende sí, lebre, sí, verado, jabalí e tal, cada un o seu estilo, non? Estamos coa, agora estamos coa caza, jornadas outra caza para o club tamén, para a asociación nosa. Sí, sí, sí, sí. E toda esta época metemos máis caza, tiramos máis a caza que outra cousa. Sí. Os mariscos deste tempo son máis de primavera, verano, sí, e agora, pois, en fin, é como está a cousa. O mercado está así e nosotros vamos traballar sobre o mercado. Porque cada día teñen que pasar por o mercado, non? Cada día se vai ao mercado. Sí, todos os días. O mercado... A lonja de Cedeira, que está aquí ao lado, sí, ven, todos os días ven un peixe, ven un marisco, ven todo. Así que aí dixéramos, vendo mar directo. A praza... A luz aquí tamén moi fresca, aquí nas para que se sazore un pouco, porque sí, eu algo de soltento, como teño 40 e pico de anos na cociña, sí, fixen jornadas gastronómicas por toda España, fixen todos os cortes ingleses, sabe Dios o que tuvo por aí. Bueno. Chamou vello, eh? Tenho 38 anos, así. No, vello é a roupa, diga maior. É unha cociña gallega, tradicional, con frutos nosos. Sí, sí, sí. Temos os bons. Era un pouco disfrazar, hai que fazer o mellor posible. No, no, no, o mellor posible. Por eso digo que aí veñen do mar á mesa. Sí, sí, que sí, a veces hai que deixarles reposar un pouquiño, porque parece que dá un pouquiño de repelús ver sí, un bicho veces, que está... Sí, bueno, claro, pero hai peixes que son... que poden facer directamente xa, como a sí, sardinha, viva e tal. Sí, sí, sí, sí, sí. Mas tal é outros que hai que conocer os pescados, como a alumina se ven directamente, pois carcha, non é tal. Pero bueno, é sí, cousa do cocinheiro que sabe a artimaña, sí, que sabe os que... pescados, son todos de directamente do mar, aquí. Aquí non pasa por nada, era máis que polo comprador da lonja, e da lonja, aquí. Sí, sí. Agora hai moito ventaja para comprar, e non é como lá antes que había que ir a Coruña, había que desplazarse. Sí. Arriba vais a comprar as cigalas, ora ben todo, mandanse, tanto chamando todos os días. Sí, sí, sí. Está ben, no mercado estamos ben. Pois esa é unha das cousas boas, poder non sei, para facer uns pratos exigentes para a xente que vai aí, que a xente, como se suele dicir, a xente é a que ten razón, non? O cliente ten razón. Claro, é claro que ten razón, hai que dar sempre, que ás veces na teña, pero... Sí, sí, bueno... Pero normalmente sí. E o prato estrella, dixéramos aí, cal é? O prato estrella, porque cada restaurante ten o seu prato estrella. Bueno, o prato estrella aquí, cando empezamos, sempre foi a chuleta, porque temos unha carne moi boa. Aquí non hai que nos fastidie na carne, porque comprámosla sempre, levamos 60 e pico de anos ou máis, comprando o mismo carriceiro. Morreu o vello, todo o fillo, pero bueno, comprámos ternera gallega daqui do país. E o plato estrella, pois, a xente vengo a Parrolo a tomar a chuleta allí, que non hai ningún lado como ela. Despois, outras cousas, sí, pois, máis ou menos son todas as partidas, cada un fai o que pode. Sí, sí, o plato sí, estrella, pois sempre chuleta, o chuletón. Sí. Que incluso temos na carta para aprendices. Ah. Adultos entendidos. Aprendices sí, son 300 gramos. Sí, sí, jolín. Adultos... Medio quilo. Entendidos, un quilo. Xente xa chega allí, dá boa de entendidos, dá boa de adultos. Eso está desde aí... Xa ten o seu nome cada... Na carta. Está de esa maneira na carta. Sigue na carta, de esa maneira a carta sigue con esos líos. Está entonces, de... O plato estrella, como decir, vamos ao perro tomar a chuleta, tal, venen a outras cousas. Ahora se vende menos caro, non? Pero bueno, sí, de todas maneiras foi o noso principio, foi como empezamos. No ano 62, por aí, porque non había tanto marisco, había... Marisco, sí, bueno, claro, daquela era outra cousa. Conocíase pouco as cousas, o pescado e sí, tal e tal. Pero é o plato estrella e chuleta, ese chulito. E despois, en viños, por exemplo, que... O viño xa non podo dicir a variedade que hai máis de 400 variedades. Sí, sí, bueno, claro, eu vexo que teñen unha adega ampla, non? Moitos, moitos, hai moitos viños. Sí, sí. Hai moitos viños gallegos vos, todos dicías que hai moi bons, os albarillos, os ribeiros, sí, están hoxe como nunca. E agora hai uns viños moi bons aquí, agora en Galicia hai uns viños estupendos. Sí, sí. Bueno, hai Riojas, a Ribera del Duero, hai de todo, hai de todo. Bueno, sí, sí, sí, sí, sí. O cliente pide, hai que ter. Pero, de todas maneiras, a maior parte aquí, que na bodega, que é o que máis se vende, tamén se vende as botellas do comedor. Sí, sí. Vellen ribeiros, albarillos, sí, sí, vencías, porque hai bons viños, están facendo moi ben, viños hai, moi bons. Que se unha cousa boa tamén engrandece máis o restaurante. Hombre, claro, hai que ter variedade, porque a xente cada un pide, sí, que hai que dar o día. Deronlles algunha estrella Michelin ou algún premio? A estrella Michelin, pois, non a tivemos, vieron aquí por dúas veces. Sí. Estaba eu na cociña unha vez, non me diron porque dicen que puxo un besugo co espilla. Ah. Outra vez, porque non foi o plato caliente á mesa. Bueno, bueno, tampouco, a ver, eu sí, sí, non sí, sou sí, moito pela estrella Michelin, porque eu a estrella Michelin, sí, chamo xa con comida falando así entre nosotros, comida de pomada, porque sí, é moita decoración, pero é verdad sí, que non sabes, moitas veces, un plato de degustación de estrella Michelin, a tal, non sabes o comiche, a última hora igual estás a tomar bicarbonato. Sí. Ou salir a comer un Frankfurt, non? Eu estive a Michelin, se digo, viaron por dos meses por problemas deses, pero bueno, sí, non a mira nadie, porque sí, sí, sí, eu non sei, eu comigo estive a Michelin por aquí aeras e tal, e, bueno, non digo nada. Sí, sí, sí. Bueno, ten vostedes razón. E porque vexo que tamén angulas e todo isto tamén. Sí, sí, sí, temos angulas. Temos angulas todo ano. Agora pide a pouco porque está moi cara, pero tuvemos aquí angulas, eu comprabas a plaza, matabas, bueno, matabas, cocías eu, sí, sí, alegrabas eu, boa, outra vez as angulas aí, mi madre querida. Pero ora, son outros tempos, a angula é unha cosa que bueno, sal moi pouco porque está moi cara, e xente, claro, hai algún cliente que siga. Bueno, dirán moitos, mira. E xa aparcaron aí e xa, bueno, vimos a comer aquí, pero tenedes unha cosa que eu quero, vimos curso, e xa, que a angula, xa, por xa, sí, non hai restaurantes que tiña, por claro, hai uns hai, pero sí, sí, non tan caros, non hai demanda, é todos moitos, hai que telas aí e agardalas, ben, claro, sí, tamén é delicado, non é como outro peixe que é delicado. Claro, é delicado, porque hai que telas preparadas en porcións pequenas, sí, sabes, congeladas, a tal, que non perde moito, pero non é igual. Sí, non sale moito. E despois os postres xa non digamos. Bueno, os postres hai variedade deles que eu, pois, feitos na casa todos. Sí, aquí sí, sí. O arroz con leite e a estrella. Sí, claro. A estrella número un, porque aquí denos un premio, aquí, pois, o arroz con leite é unha receta que só fai na miña muller ainda hoje. Sí, sí, sí, sí. E, bueno, a xente que ven é o arroz cremoso, que leva tempo a facelo, casi hora e media, dos, sí, claro, leva tempo, hai que elaborarlo moito, son detalles que hai que cuidar. A cociña é moi mimosa, hai que creer moito, hai que creer tanta a cociña como a muller, casi. Claro, hai que darlle moito cariño. Moito, moito, moito. A mí sí, me gusta moito a cociña. Sí. Pasa como tamén as filloas, non? Oh, claro, tamén as hai. Temos as filloas. Temos as filloas recheas, non? Tartas, varias tartas. Sí, sí, sí, veixo que... Aquí, o postre son todos caseros. Pois, o que era fruta era, pero postre comprado, digo primeiro, nada. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hasta empanada, porque non é postre, pero bueno, tamén bueno, vai na casa. Sí, claro. A empanada gallega. Pois, perfecto. Así, así que le quera. Sí. Pois, señor Parrulo, deu-nos unha maestría e, en fin, esperemos algún día pois pasar polo restaurante Parrulo aí en Ferrol. A ver, pasar por aquí que estás invitados como xuntos, pero vide pronto, que eu teño moitos anos, igual morro despois a lavar todo, vale? De acordo, señor Parrulo. Veña. Graciñas. Moitas gracias a vos.